یا 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کی بھی کچھ شرائطیں؟ جی ہاں، عمر 22 سال سے کم نہ ہو، پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہو، اپنے ذمہ دار کی اجازت سے آیا ہو، اجازت نامہ ساتھ لایا ہو، تو اگر نیا بھی ہے اس کے لیے 3 سال یا 2 سال کی قید کوئی نہیں ہے، نیا بھی ہے اور یہ شرائط اس میں موجود ہیں تو تربیتی کورس کے لیے 63 دن کے لیے اجازت دے دی جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔